إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله إني واتوج الله سبحانه وتعالى فهذا يوم العيد هذا يوم العيد الأضحى لو هي نسيكو يعيد يكوشينجا وهذا اليوم من أفضل الأيام وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى na hii siku ni katika masiku yaliyokuwa bora zaidi mbele ya Allah na yaliyokuwa matukufu zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yakulu nabiyukum Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema mtume wenu alayhi salatu wa salam afdalul ayami inda Allah yawmun nahri wa thumma yawmul qar anasema mtume alayhi salatu wa salam bora zaidi ya masiku mbele yenu afdalul ayyam bora ya masiku ni yawmun nahri ni siku hii ya kuchinja thumma yawmul qar kisha inayofuatia ni siku ya alqar fa yawmun nahri huwa liyawmul ladhi nahnu bisadadi ama siku ya kuchinja yawmun nahar ndio siku ambayo leo hii sisi tupo wa amma yawmul qar na amma siku ya alqar fahuwa yawmu thani baada hadha alyawm nayo ni siku ya pili baada ya siku hii ya leo wasummiya bidhalik na imeitwa kama ni yawmul qar lianna alhajija yastaqirruna fi mina kwa sababu mahujaji wanakwenda kutulizana katika maeneo ya mina wa hadha alyawmun nahar na hii siku hii ya kuchinja yawmun nahar هو الحج الأكبر ليسيك يهي كبوة هذا يوم النحر هي سيكو هي كتنجا هو يوم الحج الأكبر ليسيك يهي ليكو كبوة لأن كسباب معظم أعمال كسباب منك كتك متينو يا محجاج تقع فيه ينكان كفنيك كتك سيكو هي ليو محجاجي matendo yao mengi wanayafanya katika siku hii ya leo miongoni mwao fafihi katika siku hii ya leo ramiyul jamratil aqabatil kubra kuna kurusha mawe fafihi ndani ya siku hii pia alhalqu au at-taqsir kuna mtu kunyoa au kupunguza na vile vile kuna tawaful ifada ndani ya siku hii wa amma ramiyul jamratil aqabatil kubra na amma kuhusiana na jambo la kurusha mawe katika al-aqabatu al-kubra yudhakkiruna bihadithi an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam tunakumbushwa hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam lamma kana ibrahim alayhi salam pale alipokuwa ibrahim alayhi salam arada lahu ash-shaytan shaytan alitokea kwa ibrahim alayhi salam farama basi akamrushia bi sab'i hasayatin akamrushia vijiwe saba hatta mpaka saqa fi al-ardhi mpaka shaytani akaenda kudumbukia katika ardhi thumma kisha vile vile arada lahu fi al-jamrati al-aqabati al-thaniya kisha vile vile shaytani akamtokezea katika al-jamratu al-thaniya sehemu ya kurushia mara ya pili farama bi sab'i asayatin akamrushia pia vijimawe na vichangarawe saba hatta saqa fi al-ardhi mpaka shaytani akaenda kudumbukia ndani ya ardhi yakulu ibn abbas radiyallahu anhuma anasema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, arramyu jambo hili au ash-shaytanu tarjumun, shaytani nyinyi mahujaji mnamrushia mawe, mnamtupia mawe. Wa millatu abikum Ibrahim tattabi'un, na mila ya baba yenu Ibrahim alayhi salam mnaifuata. Kwa hiyo katika matendo yanayofanyika katika hija ni tendo la kurusha mawe sehemu inaitwa al-aqabatu al-kubra, ja'ramiyul jamratu al-uqba, al-aqabatu al-kubra, shaytani anarushiwa mawe pale. Wa amma hadha al-yawm ibadallah, amma hii siku ndugu zangu, pamekusanyikana ndani yake ibadat, pamekusanyikana ndani yake ibada nyingi, miongoni mwayo ni hii ibada ya kurusha mawe. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume alayhi salatu wasalam, ma min abdin, hapana mja yoyote, yarmi bil jamarat, anayerusha kwa vile vijiwe, illa kanat lahu nuran yawm al-qiyama, isipokuwa atakuwa na nuru يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل, في يمتوم صلى الله عليه وسلم لمنبيا يولي متو أليكو أنا روشا أكمنبيا إنك لترمي بالجمرة الكبرى, حكيكا ويوي أنيروشا جيوي ليكو أكوبو الكبيرة أنيروشا في جيوي جيوهي في بس فهام يقوان با يكفرها الله عنك بها, Allah subhanahu anakufutia madhambi kwa kile kichangarawe ambacho wewe unakirusha. Rawa kadhalika Jabir, amepokea Jabir radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, anasema Jabir radhiyallahu anhu, makatha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fil madinati an-nabawiyyati al-musharrafa 9 sinin lam yahuj. Jabir anasema mtume alayhi salatu wa salam alikaa katika mji wa Madina miaka 9 na wala hakufanya ibada ya hija ya Kiislam. Thumma adhana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bil ashirati, kisha mtume alayhi salatu wasalam akatoa idhni patangazwe katika mwaka wa 10. Jabir anasema patangazwe nini? Kwamba inna rasulallah sallallahu alayhi wasallam hajjun, kwamba mtume alayhi salatu wasalam mwaka huu wa 10 ana hiji. Kusudio ni kwamba yeye anakusudia kwenda kuizuru na kuitembelea na kufanya ibada ya haji Baitullahil Haram. Jabir radhiyallahu anhu anasema palipotangazwa ya kwamba mtume alayhi salatu wasalam anaelekea kwenda kufanya ibada ya hija, qadima almadinatu basharan kathira, kulluhum, wote hawa walikuja katika mji wa Madina watu wengi, wote hawa yuriduna an yatammu bi rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Palipotangazwa hivyo likatokea kundi la watu wengi, wote hao wanataka kukamilisha na kufanya ibada ya hija na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa ya'malu mithla amali, na mtu anataka afanye mfano wa matendo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jabir anasema fanadhara ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akamtazama mtume alayhi salatu wasalam, فإذا بشر كثير, غفلة أنا وأنا وتني وينجسانا, بين يديه بلياك متومي عليه الصلاة والسلام, وعن يمينه كذلك, وفن وكلية ومتومي في يكون وتوينجي, وعن يساره نوفن واكي وكشوت في يكون وتوينجي, ومن خلفه كذلك, ننمياك في يكون وكنا وتوينجي, wote hawa wanataka wafanye ibada ya haji pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, na wafanye mfano wa vile vile alivyofanya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rahilati, na kipindi hicho mtume alaihi salatu wasalam alikuwa amekaa juu ya kipando chake. Jabir radhiyallahu anhu anasema thumma ahalla bitawhid, thumma ahalla an-nabiy bitawhid, kisha mtume akafanya tahalil, akafanya ihlal kwa kusema labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Haya maneno mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiyasema akiwa juu ya kipando, na pembezoni mwake wamemzunguruka masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Jabir radiyallahu anhu anataja katika hii khabari na hii kisa kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ahalla bitauhid, alitamka tamshi la tauhidi la labbaik allahumma labbaik, kwamba tumekuitikia mula wetu, tumeitika mula wetu tabarak wa taala. Fiha isharatun, ndani haya maneno ya Jabir radiyallahu anhu kuna ishara ya wazi kabisa ya kwamba da'watu Muhammad alayhi salatu wa salam, da'wa ya Muhammad ilikuwa ni da'wa tauhid, ilikuwa ni da'wa ya kuwalingania watu kumpokesha Allah, wa tahdhiru min ash-shirki wa ahli, na kuwatahadharisha watu na ushirikina na watu wake. Fa da'watu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nahwu da'wati al-anbiya min qabli, ni da'wa ambayo inalingana mfano ule ule wa manabii waliokuwa kabla yake. Ndugu zangu, vile vile tambueni ya kwamba ndani ya kisa hichi maulama ridwanullahi ta'ala alayhim wa rahimahumullah wanasema ya kwamba ndani ya hichi kisa cha Jabir, akielezea jinsi gani masahaba walivyokuwa na mtume alayhi salatu wa salam, kuna mafundisho makubwa yanayoonesha hirsu sahabati ala tibai rasul sallallahu alayhi wasallam, pupa kubwa ya masahaba kunako kumfuata Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walikuwa wakitaka wafanye mfano alivyofanya mtume alayhi salatu wasalam, waseme mithili alivyosema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, warukuu, wasujudu, waombe mfano alivyofanya mtume alayhi salatu wasalam. Na jambo la kumfuata mtume alayhi salatu wasalam limetajwa ndani ya Qur'ani, bali Allah subhanahu ameliambatanisha kwa kusema man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, yule mwenye kumtii mtume alayhi salatu wasalam kwa hakika atakuwa amemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Muhammad mwenyewe akasema man ata'ani faqad ata'a Allah, yoyote mwenye kunitii mimi Muhammad kwa hakika amemtii Allah, wa man asani faqad asa Allah, na yule atakayeniasi mimi Muhammad kwa hakika amemuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Bali pia Allah amesema kwamba huyu Muhammad alayhi salatu wasalam ni uswatun lakum, huyo ndio uliowazolenu, ndicho kioo chenu, waliposema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa hakika amekuwa kweli mtume huyu Muhammad alayhi salatu wasalam kwa nyinyi kuwa ni kiliwazo lililokuwa jema, kuwa ni kioo kilichokuwa kizuri. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, bali mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema kullu ummati yadkhuluna aljanna, umma wangu wote utaingia peponi, illa man aba, isipokuwa yule ambaye atakayekataa. Qalu, wakasema wa man ya aba ya rasulullah, ni nani atakayekataa kuingia peponi ewe mjumbe wa Allah? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema man ata'ani dakhala aljanna, yoyote mwenye kunitii mimi atakuwa ameingia peponi, wa man asani faqad aba, na yule ambaye amekataa, yule ambaye ameniasi mimi atakuwa amekataa kuingia katika pepo. Kwa hiyo jambo la kumwiga mtume alayhi salatu wasalam, la kumfuata mtume alayhi salatu wasalam, ni amrun mashru'un fil kitabi was sunna, ni jambo lililowekwa sheria, lililoruhusiwa ndani ya Qur'ani na sunna. Na ndio maana yajibu ala al-ibadi, ni wajibu juu ya waja wote, ittiba'u ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kumfuata mtume alayhi salatu wasalam. Wa hadha aslun min usuli din, na huu ni msingi katika misingi ya dini ya kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Yule anayevunja msingi huu wa kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hakika amevunja misingi katika misingi iliyokuwa mikubwa ya dini hii ya Allah tabarak wa taala. Ayuhan nasu ibadallah, mafundisho ya masahaba yanatuonesha wazi ya kwamba ibada hii, ibada ya haji, ibada hii ni ibada inayotakikana iambatane na mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hao ni mahujaji. Leo hii mimi na wewe tumeruhusiwa kuja kufanya ibada ya salatu al-Eid, kufanya ibada ya swala ya Eid. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaelezea kwamba ni katika sunna mtu anapokuja katika msalla wa Eid, basi anaporudi arudi katika njia nyingine, asipite ile njia mara ya kwanza. Bali vile vile angalieni, mtume sallallahu alayhi wasallam aliuacha msikiti wake wa Madina akaenda kuswali katika musalla. Alijitenga na msikiti wake wa Madina, msikiti ambao swala yake moja ni sawa sawa na swala zinazoswaliwa katika misikiti yetu mara 1000. Ibada moja na iswali katika msikiti wa Madina Tunnabawiya, msikiti wa Mtume alayhi salatu wasalam, ni sawa sawa umeswali katika misikiti yako mara 1000. Lakini pamoja na fadhila hizi, pamoja na neema hizi ambazo Allah subhana asdaha ila rasulina, alizoziweka kwa mtume wetu alayhi salatu wasalam, mtume alikuwa na gura, anaondoka katika ule musalla, anaondoka katika msikiti, anakuja katika musalla kwa ajili ya kutekeleza ibada hii ya salatu al-Eid. Na sisi vile vile tumetekeleza sunna hii ya kuja kuswali katika musalla iqtidaan bi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kwa kumuiga mtume alayhi salatu wasalam. Na pia pamesuniwa, tunajiona sisi sote kwamba kila mmoja wetu katika ibada hii anapenda kuja amevaa mavazi yaliyokuwa mazuri, na hii ni katika sunna ya mtume alayhi salatu wasalam. Na vile vile katika siku hii ya leo kuna ibada ya kuchinja. Ibada hii ya kuchinja iqtidaan bin nabii sallallahu alaihi wasallam, yatakikana mtu aichunge kama vile alivyofanya mtume na kuelekeza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noa kitu chako kwa kweli, muweke mnyama wako vizuri na umchinje kwa kusema, kwa kutamka dhikri ambayo mtume alayhi salatu wasallam ameitaja. Kile kichinjo cha leo hii, kichinjo cha leo hii, noa kisu chako kwa kweli, na wala usifanye kisu chako kuwa ni kibutu, kiweke vizuri na umchinje vizuri. Na pia mtume alayhi salatu wasallam akakataza kumweka mnyama unayemchinja mbele ya mnyama mwingine. Haitakikani yule mnyama unayemchinja akawa anatizamwa na wanyama wengine, bali mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam haitakika. Akakataza pia kwamba pale unapomlaza pale mbuzi wako au ng'ombe wako au kondoo wako chini, ndipo unapoanza kunoa kisu chako. Mtume alayhi salatu wasallam amekataza, bali vile vile mtume alayhi salatu wasallam ameelekeza wanyama wanaotakikana kuchinjwa leo hii. Ameelekeza ngamia, ameelekeza ng'ombe, ameelekeza mbuzi na kondoo. Famadu na dhali, wasio kuwa hivyo hawaingii katika vichinjo. Na katika Bakara wanaingia aljamus, maulama wanamuingiza katika ng'ombe aljamus, naye pia anatakikana achinjwe. Vile vile ndani ya jambo la kuchinja, mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza anayechinja anatakikana awe na huruma. Anapomchinja yule mnyama awe na huruma. Washatu in rahimtaha rahimakallah, na mnyama unapomwonea huruma Allah subhanahu wa ta'ala naye pia anakuonea huruma. Yote haya ni mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuelekeza jinsi gani yule mnyama anapotakikana awepo, asiwe ni mnyama mwenye aibu na kasoro, kasoro ambazo ukiziona utapelekea kutokumpenda. Yote haya mafundisho yanarudi pale pale katika jambo la kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Ayuhannas, enyi watu, hakika ukiutizama ulimwengu na jamii ya Kiislamu, utaiona jamii hii ya Kiislamu imejitoa katika msingi huu, msingi mama wa kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Undhuru ila shababina, watazameni vijana wetu wa kiume na wa kike, watazameni vijana wetu, man hum yattabi'unahum, wanawafuata watu gani katika mavazi yao, katika matembezi yao, katika maneno yao, na katika harakati sukonihim, na vile vile katika harakati zao zote na utulivu wao, wanamuiga nani? Bali jawabu la haraka haraka, yatabiuna alahwa, wanafuata matamanio nafsi zao, bali vile vile wanawafuata aadau rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wanawaiga na kuwafuata maadui wa mtume alayhi salatu wasalam, fi hayatihim, katika maumbile yao, bali sio maumbile yao, wa malbasihim, na mavazi yao, na kila harakati ambazo wanazifanya wa magharibi, vijana wetu wa kike na wa kiume wanaona kio chao ni katika kuangalia magharibi, na hali ya kuwa mtume wao alayhi salatu wasalam ndio uswatun lahum, ndio liwazajao, ndiye anatakikana aangaliwe, ndiyo kio chao. Lakini huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamemweka kando, wanamuona ni wakale, aliyokuja nayo hayaendani na hadhara, hayaendani na madania, hayaendani na usasa. Angalia vijana wanavyovaa, bali wamefikia kuwaiga magharibi, hata fi shuurihim, mpaka katika unyoaji wao na nywele zao wamebadilisha minyoo yao, wanafikia mpaka kumuasi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mavazi yao yanabana, suruali zao zinabana, wanawake mabinti zetu hivyo hivyo. Yote haya inaonyesha ya kwamba majumba yetu yameacha kuusimamia msingi huu mama, msingi wa kumfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa illam yasajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ikiwa hawatomfuata Muhammad alayhi salatu wasalam, hawatomuiga Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, kwa hakika watakuwa wanayafuata matamanio yao. Akhiran, jambo la mwisho, madhahari yaliyodhihirika leo hii pia, katika jambo la wazi lilodhihirika leo hii liliyokuwa dhahirun shahir la kumuasi Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu kufuata matamanio yao, ni dhahira iliyotokea jana ya umu Arafa. Katika dhahira iliyotokea iliyodhihirisha wazi kabisa ya kwamba watu wako tayari kumuasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuyafuata matamanio yao, ni jambo la jana ya umu Arafa. Kwani tumeona na tumeyasikia kwa masikio yetu na kwa macho yetu, tumeyaona mashekhe miongoni mwa mashekhe wametangaza wazi kabisa ya kwamba siku ya tisa ya mwezi Dhulhijja, kwa maana siku ya jana, haikuwa ni siku ya Arafa, bali baadhi yao wakafikia kusema hakuna mafungamano ya Arafa na funga ya siku tisa ya tisa ya mwezi wa Dhulhijja. Na baadhi yao wakasema wa haula, na hawa waliosema watatu, hakika fil hadidi al-awhadi, wamedumbukia katika bonde la maangamivu. Wanasema ya kwamba Arafa, neno hili ni fi'lu mudhar, fi'lu madhi. Hadha ajibu wallah, haya ni katika mambo ya maajabu kabisa. Neno Arafa vipi iwe ni fi'lun, vipi kiwa ni kitendo na hali ya kuwa mwisho wake kuna ta'ul marbuta? Haya masikio yetu yamesikia na macho yetu yameona, watu wamekatazwa siku ya jana kufunga Arafa, wakiambiwa ya kwamba siku ya jana haihusiani na Arafa, bali wakafikia baadhi yao kusema wasami'inahum, na tumewasikia kabisa ya kwamba Arafa haihusiani kabisa na siku ya tisa ya mwezi Dhulhijja. Ndugu zangu katika imani, kuna funga za sunna nyingi sana. Kuna funga ya sita tu min Shawwal, kuna funga ya siku sita za mwezi wa Shawwal. Waislamu wanazifunga siku hizi kwa sababu zinapatikana katika mwezi wa Shawwal. Kuna funga zinaitwa ayyamul bid, masiku meupe, tarehe 13, tarehe 14 na tarehe 15, yanaitwa masiku meupe. Masiku meupe kwa nini? Kwa sababu mwezi unakuwa nyiritika. Pamesuniwa mtu kufunga masiku haya matatu, yakaitwa ni masiku meupe kwa kunasibiana na mwezi kuwa unang'ara. Pia sio hivyo, kuna funga ya Ashura, kwa maana ni funga ya siku ya kumi katika mwezi wa Muharram. Kwa hiyo wewe unapofunga siku ya Ashura, siku ya kumi, maana yake wewe unafunga siku ya mwezi, siku ya Ashura. Unapofunga siku ya kumi katika mwezi wa Muharram, maana yake unafunga funga ya Ashura. Bali vile vile kuna saumu ya Arafa, vile vile kuna ibada ya Arafa ya kufunga wewe, inaonasibiana na mahujaji kusimama katika uwanja wa Arafa. Wale wasiokuwa wamesimama Arafa wanaambiwa wao waungane na mahujaji katika kusimamo chao cha Arafa kwa kufunga saumu ya siku nzima. Na Arafa hii inanasibiana na mahujaji kusimama. Sasa swali unaweza kaliuliza kwa wepesi tu, ukaliuliza kiakili, ya kwamba hii dunia hii ina sehemu za kufanya ibada ngapi? Ibada ya haji, Tanzania tuna sehemu yetu ya kufanya ibada ya hija, Dodoma tuna sehemu yetu ya kufanya ibada ya haji, nchi zingine na zingine zina mahala pao maalum pa kufanyia ibada ya haji. Sehemu ya hija pekee inayofanywa katika hii dunia ni mji wa Makka, kwa maana nchi ya Saudi Arabia. Pale ndipo ambapo panafanywa ibada ya hija. Na mambo yanayotendeka katika ibada ya haji ya kule, sisi huku kuna baadhi ya mambo ambayo tunasibiana na sisi, kama vile ibada ya kufunga. Kwa hiyo mahujaji wakisimama katika uwanja ule wa Arafa, sawa sawa umewaona, sawa sawa hujawaona au umewasikia, yatakikana wewe siku ile sunnatan, ni sunna kwako wewe kufunga. Hasa kama itakuwa katika miji yetu hii kuna ibada za haji, basi hapo tutafahamu ya kwamba kila mmoja afunge kutokana na kalenda yake, kila mmoja afunge kutokana na kalenda zake. Lakini muda wa kuwa ibada ya haji inafanyika mahala pamoja, sisi tunatakikana tufunge Arafa pale tunapothibitisha ya kwamba mahujaji wamesimama katika uwanja wa Arafa. Ndugu zangu katika imani, hawa ambao yudandinun, wanaozungumza, wanaosema katika manabir, katika mimbar, mashekhe miongoni mwa mashekhe wanaozungumza kadhia kama hizi, yuriduna an yukhalifu hadha al-asl, wanataka kuukhalifu msingi huu. Na adilla zilizokuja zimekuja dalili nyingi zinazoonesha masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wanafunga kwa kunasibiana na mahujaji kusimama katika uwanja wa Arafa. Na kama mahujaji hawajasimama katika uwanja wa Arafa, walikuwa hawafungi ridwanullahi ta'ala alayhim, bali jumhuru ulama, kundi la wanachuoni wote wamekubaliana funga ya Arafa inanasibiana na mahujaji kusimama katika uwanja wa Arafa. Tuwaulizeni mliofunga leo hii, mnafunga leo hii kwa munasaba upi? Na hali ya kuwa mahujaji leo hii hawapo katika uwanja wa Arafa. Na kama unabisha, kama unaona haya ni maneno ya kiwahabi, kama unaona haya ni maneno ya kisalafiyin, basi sisi tunakwambia kuna taasisi nyingi hapa Tanzania zimekwenda kufanya ibada ya hija, na baadhi unawajua ni jamaa zako na rafiki zako. Mpigie simu muda wa baada ya zawal, baada ya dhuhuri ya alasiri, mpigie simu ndugu yako kwa WhatsApp, muongee naye kwa video call, muambie uko maeneo gani kwa kuoneshe, au muulize kwamba hapo ulipo upo wapi. Turiduna an takdhibu ala nnas, mnataka kuwakadhibishia watu, na hali ya kuwa mnaangalia maruninga yenu majumbani na mnaona taarifa za habari live. Leo hii mnakuja kutuambia ya kwamba mambo ya kale, wazee wa kale walikuwa hawana televisheni, walikuwa wanategemea kalenda. Kalenda hizi ambazo nyinyi mnaziweka ndio walikuwa wanazitegemea. Je, wao walikuwa wanaona wapi? Wanajuaje kama mahujaji wamefika katika uwanja wa Arafa? Hadha talbisun, huu ni udanganyifu. Allah subhanahu wa ta'ala anayewepisisha mambo kwa waja wake kwa lengo la manufaa yao. Ametuletea hizi sabilu tawasul, subulu tawasul, njia hizi za mawasiliano ametuletea mtu Allah subhanahu kwa manufaa kama haya. Kwa hiyo hao mnaosikia ambao wanazungumza katika manabir wanakusudia kuvunja msingi wa kumfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kam minan nas adalluhum, wangapi katika watu leo hii wamewapoteza? Wangapi katika watu, ndugu zetu, jamaa zetu, wamepotezwa kutokana na fatawa bighairi ilmin, fatwa ambazo hazina ilmu, hali ya kuwa akili yako mwenyewe ukiichanganya tu na ukapiga simu na kutazama, utamuona ndugu yako akiwa ameshatoka Arafa, na utamuuliza maswali unayotaka kwamba hapo uko wapi. Ayuha nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah subhanahu wa islamu, tunapoambieni jambo la kusoma mwatudharau, tunapoambieni kaeni chini msome mwatudharau, mwaona kana kwamba tuwapigia makelele katika masikio yenu. Lakini muda wa kuwa Allah subhanahu ameturuzuku pumzi na maneno, tutazidi kuwa nasihi na kuwakumbusheni jambo la kusoma, kwa sababu msingi huu wa kutokusoma ndio maana unaona kundi la Waislamu wengi leo hii wamefunga. Jamii ya watu wamefunga na akili wanazo, wanatambua na masimu wameyashika, lakini hawafahamu, hawaelewi usahihi uko wapi. Ni kwa sababu wameacha kujifunza. Vijana wa kisalafi na wengineo, wale wote wa ahli sunna, jambo la kusoma mkiliacha mtakuwa na mizozo kila siku. Mkiacha msingi wa kusoma, mtakuwa na maswali mengi. Mkiacha msingi wa kusoma, mtakuwa na ishikalati nyingi sana. Mtakuwa na matatizo mengi na maswali mengi na vitu vingine vingi, kwa sababu mmeacha msingi wa kusoma. Kuisoma dini ya Allah subhana ndiyo nusra, na ndiyo nuru. Nuru ya Allah subhana utaijuaje na hali ya kuwa wewe ni jahil? Wazazi wa kiume na wa kike, tutoeni juhudi ya kusoma, tusiweze kupotezwa na wapotezaji. Wanaozungumza leo hii ni wengi. Mtu ajifungia ndani, anachukua video kamera, anajichukua, anarusha katika mitandao. Wewe huko wapata gagaziko, wahaha, wataka kukimbia, mara maswali huku, mara maswali huku, kwa sababu hautaki kusoma. Na huu ujinga siku zote ndio unaowaponza watu. Siku zote ujinga ndio unaowaponza watu. Watu wamekuwa ni wajinga wa kupitiliza, mpaka wamekuwa ni mayit na hali ya kuwa wako hai. Wanachezewa wanavyotaki, wanavyotaka, wanachezewa akili zao. Vipi leo hii waambie watu kama leo hii ndio siku ya Arafa? Leo hii vipi waambie watu kama leo hii ndio siku ya Arafa? Kwa mujibu wa kalenda za Kitanzania, hatuna haja na kalenda zenu hizo. Tunachofuata ni kisimamo cha mahujaji katika uwanja wa Arafa. Ndugu zangu katika imani, hii ni tambihi ya mwisho naitoa kwa nyinyi kuhusiana na yale mnayoyasikiliza na mnayoyaona kwa baadhi ya mashehe. Nasi hatuna zaidi ya kuwaombea Allah subhana hidayah, na pia vile vile kuwakumbusheni nyinyi Waislamu jukumu lenu la kusoma. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.